Açık Radyo. Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Mart Çarşamba. Yıl 2011, ay 3, gün 82, Kasım 136. 1432 Hicri Rebiülahir 18, 1427 Rumi Mart 10. Dünya Meteoroloji Günü. Fırtına. Günün tarihi. 230 yıl önce bugün 23 Mart 1781'de gökyüzünde yeni bir gezegenin varlığı keşfedilmiş. Bu yeni gezegene Uranüs adı verilmiştir. Koç burcunda doğanlar. 21 Mart 20 Nisan. Koç burcunda doğanlar lider, öncü ve idealist insanlardır. Dünyanın soylu şövalyesidirler. Kişiliklerinde kararlılık ve istikrar yoktur. Ellerindeki işi bitirmeden yeni atılımlara eğilimlidirler. İddialı, cömert, kahraman ve gözleri ileride olan kişilerdir. Ellerinde büyük imkanlar vardır fakat bu imkanların farkına varmaları gerekir. Politikada, yöneticilikte, mizah ve fıkra yazarlığında başarılı olurlar. Devamı 25 Mart'ta. Yemek listesi. Gün 82. Pazı dolması, zeytinyağlı pırasa, makarna, meyve. Büyük saatli marif takvimi. Troubles just begun. I used to pick cotton in my home in Pittsburgh on the farm. I used to pick a whole lot of cotton in my home in Pittsburgh on the farm. I used to sing and play my guitar, sang the blues all night long. when I was a boy of 7 years old. Lord have mercy. Then my aunt and uncle didn't want me. I was left out in the cold. Yeah, I'm gonna be in the heat pretty soon. Cause I'm from behind the sun anyway. It's 142 degrees in the shade. When you get in your house, it's 162. That's hot. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın 3. Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Louisiana Red diye bilinen Iverson Mintra'da bir günaydın. Bugün 23 Mart 1932'de doğmuş Alabamalı blues gitaristi, harmonika çalıyor, tabii şarkı da söylüyor. 50'den fazla albüm yaratmış ve onun kendisini, kendi kartviziti diyebileceğimiz şarkısıyla böyle bir açılış yaptık. I'm Louisiana Red, bana Louisiana Red derler adlı şarkısıyla açılışımızı yaptık. Kısa Açık Gazeteler yapmaya devam ediyoruz. Çünkü dinleyici destek projesi özel yayın haftasındayız. Hatta 9 günü içindeyiz. Onu da bugün yarılayacağız. Her şey yolunda giderse, ki gidiyor şimdilik tahtalara vurarak. Bugünün özetine kısaca bakacak olursak, Libya konusu gündemde. Kaddafi yanlarının hava operasyonuna rağmen saldırılarını sürdürdüğü devam ediyor. Çok sayıda sivilin iki kente saldırıda ölmesi meselesi var. Fransa'nın düpedüz Haçlı Seferi demesi gibi bir gaf mı artık, kasıtlı mı söylediği laf var. Ve Libya'daki durumla ilgili Erdoğan'ın da NATO'nun, Brüksel'de NATO açmazı aşılamadı. Mecliste gizli oturum Türkiye'de yapılacak mı, Erdoğan da Türkiye Libya halkına silah doğrultan taraf olmayacak dedi. Komutayı devretmesi söz konusu. Yani Libya konusunda hukuki, siyasi ve etik boyutlarını da fırsat bulabilirsek tartışabileceğiz. Onun dışındaki önemli bir de günün ikinci bir sözü var aslında. Rusya'dan geliyor. Haçlı Seferi Haçlı Seferi mi yoksa değil miydi tartışması harikulade bir söze yol açmış, onu da söyleriz. Libya'nın dışında tabii önemli bir konu Japonya'da devam etmekte olan, bir de Suriye'deki gösterilerde devam ettiğini ve yeni ölümler olduğunu da söyleriz. Japonya'daki durumda vahametini koruyarak devam ediyor. Brokoli ve çiğ sütte anormal seviyede radyasyon vardı. Reaktörlerden birine elektrik verildi ve nükleer bir firmanın da, asıl işten sorumlu olan nükleer firmanın da koruma önlemlerini, kontrolleri yapmadığını itiraf ettiğini söyleyelim. Felaketlerin faturasıyla ilgili de bir haber var. Verebilirsek onu da verebiliriz. Dünya Su Günü'nde de Afrika şehirlerinin susuz kalmaya doğru gittiği çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldıkları da söylenebiliyor. Türkiye'de TÜSİAD'dan da anayasa çalışması açıklaması var. Mecliste başörtüsü, bölgeli devlet yapısı, kurucu meclis ve Genelkurmay'ın Savunma Bakanlığı'na bağlanması gibi radikal öneriler var. Radikal. TÜSİAD için son derece radikal yani. Sayılabilir, değil mi? Türkiye'den önemli bir hesap haber de bu Sabah Tuncel'in bir polis müdürünü tokatlaması olayı var. Onunla ilgili de hukuki ve siyasi tartışmalar var. Onlara da değinme imkanı bulabiliriz herhalde. Aşağı yukarı özetlerimiz bunlar. Başka bir şey var mı? Eklemeyi unuttum. Benim aklıma gelen yok şimdilik. Var aslında bir de TÜBİTAK'tan Ranting'e düzenlenen suikastla ilgili görüntüler raporu geldi. Onunla da ilgili vakit kalırsa birkaç söz söyleriz. Evet, şimdi yeni Libya'ya dönersek Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikler adı verilen koalisyonun Libya'ya vurmaları sürüyor. Uluslararası bir çabanın sonucu ve buna uçuşa yasak bölge ilan etmesi söz konusu. Bir Amerikan uçağı F-15 uçağı düşmüş. Ya mekanik arızadan dolayı, makine arızası, ya da düştü. Fakat pilot kurtulmuş. Bengazi yakınlarında düşmüş ve Gaddafi'nin pilotu kurtarmışlar isyancılar. Hükümet yanlısı güçlerse, Gaddafi yanlısı güçlerse, nedense Amerika'nın liderliğinde cereyan ediyor bu. Uluslararası hava operasyonuna rağmen ülkenin batısında iki kente saldırarak çok sayıda sivili öldürdü diye bir haber de var. Tanklar topçu birliklerinin desteğinde isyancıların elindeki Misrata ve Zintan kentlerini hedef almış. 200 kilometre Trablusgarp'ın doğusundaki Misrata'da halk topçu ateşi durmaksızın devam ediyor demişler. Çok sayıda insanın mermi ve şarapnel yarası teşhisiyle hastanelerde tedavi gördüğü, dünkü saldırılarda ölenlerden dördünün de çocuk olduğu bildiriliyor. Evvelki günkü çatışmalarda 40 kişi ölmüştü. Yani giderek ağırlaşan bir durum var. Terörize olmuş durumda. Associated Press'in haberine göre Hadi El Şalcı yazmış oradan. BM kararı sonucunda oraya düzenlenen Fransa'nın başını çektiği aslında saldırı sonucunda olaylar tırmandırılıyor. Amaç neydi? Sivillere yönelik her türlü saldırı ve suistimal durdurulması. Ama şu anda sivillere yönelik her türlü saldırı ve suistimal iki taraftan artırılmış durumda oldu. Fransa daha da derinleşmiş oldu, evet. Ülkedeki bölünme. Hem bölünme derinleşmiş oluyor, hem hukuk dışılık, ikiyüzlük, riyakarlık, hem de olağanüstü bir pervasızlık da hüküm sürüyor. Fransa İçişleri Bakanı neden konuşuyor bilmiyorum ama Sarkozy Kaddafi'ye karşı Haçlı Seferi için Arapları bile ikna etti demiş ve bunu övünerek Haçlılar terimini kullanıyor. Bir bakıma da iyi olmuş aslında. Evet, Tanrı'ya şükür ki Cumhurbaşkanımız Haçlı Seferi'nin önderliğini yaparak önce Birleşmiş Milletleri, ardından da Arap Birliği ve Afrika Birliği'ni harekete geçirdi demiş. Ve hemen arkasından da Stavros çıkarmış. Değil mi? Bunun sonucu o. Olabilir. Tabii bu haberi bir de Fransız kaynaklarından da takip etmek lazım. Onu girerken, girmeden önce yapamadık. Daha sonra bugün içinde yaparız. Takibini de yaparız. Hani bir bağlamdan mı çıkartıldı? Acaba bir karşılaştırma mı yapıyordu? Bilemiyorum çünkü bu kadar abuk bir söylem. Evet. Ben de yani yerleştiremiyorum. Evet. Libya'da bir Haçlı Seferi'ne önderlik ettiğini söylemiş Sarkozy'nin. Şafak yürüyüşü operasyonu, adı da güzel. Şimdi yalnız Barack Obama da yani ciddi bir uluslararası alanda da ciddi bir bölünmenin ipuçlarını her yerde, ipuçlarının ötesinde bölünmenin bütün belirtileri var. Yani pek çok ülkede farklı sesler, başta Almanya olmak üzere hiçbir operasyona katılmayacağını söylediği gibi. İşte belki Afganistan'a 300 asker daha gönderirim gibi gene inanılmaz abuklukta bir şey var. Yani onu telafi etmek için şeye vurmak istemiyor Libya'ya. Buna karşılık 300 özel uzman gönderecekmiş Afganistan'a. Hmm. Böyle şeyler var. Ve hiçbir kuvvet demişler, hele seçimde yaklaşırken Almanya'yı zorlayamaz böyle bir şeye. Brezilya, Hindistan ve Çin de saldırıların durmasını istiyorlar. Arap Birliği'nden de aynı şekilde bir şey gelmişti. Uçuşa yasak, bölge dışında hiçbir şey olamaz diye. İtalya'da devam etsin ama NATO'nun kontrolünün altında devam etsin diyor. Bu arada da Amerika Birleşik Devletleri, Britanya ve Fransa arasında da deli saçması bir şey cereyan ediyor. Komuta kimde olacak, nasıl devam edecek diye. Tam bir kaos var aslında. Çünkü ABD bir yandan hemen kendisini geri plana atıp savaş halinde olduğu, üçüncü nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülke durumundan sıyrılmak istiyor. Evet, ama pek kolay olmayabilir. Şimdi bir yandan da olayın içinde olmak istiyor tabii. Evet. Çünkü aynen ülke öyle. Bölünecek, doğuda da petrol kaynakları var vesaire. Üstelik onun silahları devamlı olarak, silah sanayi de beslenecek. Evet, Amerikan vampir gibi. Kongre üyelerinden de bu yönde, Demokrat Parti kongre üyelerinden de bu yönde açıklamalar da geliyor. Zaten petrolle ilgimiz var, olmaz olur mu? Orada yoksa niye var olalım şeklinde. Şimdi Şili'ye bir ziyareti var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın ve inanılmaz aslında. Mesela diktatörlükten geçişi harika yaptınız diye övüyor. Ve Amerika'nın rolü konusunda en ufak bir şey söylemediği gibi özür de dilememiş. Pinochet vahşetinden bahsediyoruz yani. En az 3000 kişinin kaybedildiği, işkenceler altında paralandığı ve 30 binden fazla insanın da işkencehanelerden, tezgahtan geçtiği ve tamamen CIA kontrollü bir operasyondan bahsediyoruz. Ama özür dilememiş, unutmuş onu söylemeyi Obama. Neyse, ben ona girmeyelim. Şimdi vaktimiz yok maalesef. Yoksa çok lezzetle, yani adeta bir şeyle, çok gecikmiş bir, alınamamış intikam duygusuyla konuşmak mümkündü ama yapacak vaktimiz yok maalesef. Fakat şeyi söyleyelim. Barack Obama kuvvet kullanmanın ne kadar haklı olduğunu savunan bir konuşma yapmış Şili'de. Bir kulak verelim. Yani bir çeşit ana ilkeyi savunmuş. Yani uluslararası, bütün uluslararası camia, topluluk neredeyse oy birliğiyle diyor ki, biraz önce okuduğumuz o ne oy birliği, tamamen herkes bir tarafa dağılmış vaziyette, bir her ülkenin ayrı telden çaldığı, Türkiye'de bunların aralarında bir ülkede, zaten Türkiye'de de konuşmuşlar, hatta gazetelerde şey de var, İzmirli bir, İzmir'de doğmuş bir, ikna etmek üzere NATO'nun Libya'da uçuş yasağıyla ilgili planını henüz onaylamayan Türkiye'ye NATO ikna için Ankara'ya tanıdık bir isim gönderiliyormuş. İzmir doğumlu Amiral James Stavridis. Rum kökenli olsa gerek, dedesi İzmirli öğretmen filan. Böyle iyice vıcık vıcık bir hal almışken Obama da diyor ki, uluslararası camiada tam bir birlik ve bütünlük havası var ve şeyini, meşruiyetini yeni kaybetmiş bir lider var. Şeyde, Libya'da 42 yıllık bir diktatörden bahsediyoruz ve askeriyesini kendi halkına, ordusunu yönlendirirse biz de elimiz kolumuz bağlı bir kenarda duramayız. Boş sözlerle, Hamlet'i de hatırlatan bir şey söyle bu. Ve bir tür eylem yapmak zorundayız demiş. But the core principle that has to be upheld here is that when the entire international community almost unanimously says that there is a potential humanitarian crisis about to take place, that a leader who has lost his legitimacy decides to turn his military on his own people, that we can't simply stand by with empty words, that we have to take some sort of action. Ne düşünüyorsunuz Lordum Obama? Kelimeler, kelimeler, kelimeler horat. Aslında yok, öyle dememiş ya. Kendi halkına şiddet uygulayan diktatör bizim olduğu sürece sorun yok demiş. Evet, öyle demiş. Aynen öyle demiş. Satır aralarını da okumak lazım. Benim en çok ilgimi çeken şey bu legitimacy kelimesini de meşru olma niteliğini de söyleyemedi. Sürcü lisan oldu. Yani şöyle bir şey var çünkü bir tür eyleme geçmek zorundayız diyor. Ya bu duyduğum en tuhaf laflardan biri. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin en baba hukukçularından birisi kendisi. Harvard Law Journal'ında yöneticiliğini yapmış yani. En saygın hukuk dergisinin bu adam ve hukuku paralayıp atan sözler söyleyebiliyor politikacı olunca. Utanç verici. Gerçekten utanç verici insanlık adına da yani. Ama hukuk zaten kendisini var eden siyasi sistemden veya o siyasi sistemi var eden insanlardan bağımsız bir şey değil hiçbir zaman. Böyle soyut bir şeymiş ve işte insanlığın dışında bir güçmüş gibi değerlendirmemek lazım. Her türlü hukuk ve adalet sistemini değerlendirirken onu da göz önünde bulundurmak lazım. Doğru. Kendi içinde her türlü adaletsizliği barındırabileceğini ve hatta onun üzerine inşa edilebileceğini de düşünmek lazım. Çok öyle illa Obama'ya veya daha uzağa bakmaya gerek yok. Bu coğrafyadan da örnekler çoğaltılabilir. Şüphesiz ama bu da elimizde son derece doğrusu çarpıcı bir şey oluşturuyor. Yani bir tür eylemden bahsedilmiyor. Aslında şimdi bu Libya meselesinde çok önemli bir hukukçu Marjorie Cohn'un sağlam bir yazısı çıkmış gene yeni. Common Dreams'de okuduk. Yani cumartesiden beri Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Britanya Libya'yı işte Tomahawk füzeleriyle, seyir füzeleriyle ki Tomahawk'un da bir Kızılderililerin baltasını da bu silahlara vermesi insanların çok Amerika'nın ayrı bir ironi yaratıyor. Sinizmin şeye benziyor biraz yani. Hani bir soykırım uyguladıkları bir halkın işte nesnelerin daha sonra bir neydi? Apache helikopterleri Philip var. Philip Dick vardı. The Man in the High Castle. Yüksek Kale'deki adam. Ünlü bilim kurgu yazarlarından işte alternatif bir dünyada tarihte işte 2. Dünya Savaşı'nda Japonların veya Almanya'nın kazandığını varsayarsak işte Japonlar böyle kendi Amerikan kültürüne dair böyle trivia parçalar topluyorlardı evet. Böyle ufak art. İşte bu da ona benziyor biraz. Evet, toplamışlar, arkeoloji yapıyorlar, antropoloji de yapıyorlar. Tomahawk füzeleri, B-2 stealth diyorlar onlara da. Ne, hortlak uçak mı diyeceğiz? Öyle bir hayalet şey. Uçak. Hayalet yani. Uçak, F-16'lar, F-15 ve her yer saldırı uçakları. Onlar da Britanyalılar, İngilizlere ait. Yani kaç kişi öldüğü belli değil sivillerden, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğü almış durumda, kendisi deruhte etmiş durumda önderliği ve bombardıman kampanyası yapıyor. 1973 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını. Çok güzel. Ne diyor karar? Bütün tedbirler alınır sivilleri korumak için ve sivillerle meskun alanları korumak için. Libya Arap Cemahiriyesi'nde, Bingazi'de dahil olmak üzere saldırı altında tehlikede olanları ve herhangi bir işgal gücünün olmasını reddeder. Herhangi bir yerinde Libya topraklarının. Şimdi birinci nokta, bir kere bu askeri eylem bütün o gerekli tedbirler kavramını tamamen aşıyor diyor Marjorie Cohn. Marjorie Cohn Amerika'nın önemli hukuk fakültelerinden Thomas Jefferson School of Law'da hukuk fakültesinde hukuk profesörü ve aynı zamanda da eski Amerika'nın Hukukçular Birliği Baro gibi bir şey, National Lawyers Guild'in de eski başkanı, International Association of Democratic Lawyers diye bir kuruluşun da dış ilişkiler sorumlusu. Titrinden çok ne dediği önemli aslında. Evet. Hukuk ama yani vermemiz de lazım. Önemli evet. Bir hukukçu çünkü. Şimdi birincisi bütün bu tedbirleri almak şeyi aşılmıştır tamamen diyor. Yapılması gereken şey bu. Bütün gerekli alınacak tedbirler şeyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında barışçı tedbirlerdir diyor alınması. Halbuki onlar tüketilmemişti ki, bütün girişimler yapılmamıştı Obama Libya'yı bombalamaya başlamadan önce. Birinci husus bu diyor. Yapılması gereken ikinci şey diyor, yüksek düzeyde bir uluslararası heyet gönderilmesi gerekiyordu diyor. Arap Birliği, Afrika Birliği, Organization of African Unity, yani Afrika Birlik Örgütü, Afrika Birliği Örgütü ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nden oluşan bir heyet gitmeliydi Trablus'a ve gerçek bir ateşkes görüşmelerine girişmeliydi. Bu böyle yapılır bu iş diyor. Hukuk, yani Birleşmiş Milletler kararları ve bir seçim için bir mekanizma oluşturmalı ve sivilleri korumak için diyor. Hiç şüphe yok Muammer Kaddafi'nin çok büyük bir zalim olduğu, ezdiği diyor, ama Birleşmiş Milletler'in amacı uluslararası barış ve güvenliği korumak için diyor. Yani bir iç savaş var orada diyor ve bu kesinlikle bir uluslararası barış ve muhtemelen uluslararası barış ve güvenliğin bozulması anlamına gelmez diyor. Gelelim şeye, kendini savunma, meşru müdafaa hakkında ancak silahlı saldırı izni veriyor Birleşmiş Milletler. Herhangi bir üyesinden Birleşmiş Milletler antlaşması ve o da ancak çok ağır bir taarruz altında olmalı, saldırı altında olursa, başka çaresi kalmazsa ve düşünecek bile, başka bir yol arayacak zamanı bile olmaması halindedir diyor. Bunlar açık seçik Birleşmiş Milletler Çartığı'nda, antlaşmasında konulmuş şeyler diyor. Ve Libya'nın herhangi başka bir ülkeye saldırmadığı, Amerika'nın, Fransa ve Britanya'nın da kendini savunmadığı aşikar. İnsani kaygılar, ki işte Obama'nın o Şili'deki nutkunda sözünü ettiği insani kaygıları korumak şeyi burada, savunma, meşru savunma, kendini savunma kavramına giremez diyor. Dördüncü husus, Birleşmiş Milletler Antlaşması insani müdahaleler için askeri güç kullanımına izin vermez diyor. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Responsibility to Protect diye, yani koruma sorumluluğu diye bir şey vermiş 2005 Dünya Zirvesi'nde, bu şeye karşı, Ruanda'daki soykırıma karşı alınmış bir karardı diyor. Ama bir 10 sene gecikmiş ama o da. O da gecikmiş ve mahvettiler zaten. Ama ona rağmen de zaten Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın, Charter'ın 6. ve 7. bölümlerinde öngörülen şeyler var. Boykot, ambargo, diplomatik ilişkilerin kesilmesi, hatta abluka. Ve ondan sonra ancak hava, su, havadan, denizden ve topraktan şeyi öngörüyor diyor. Ve dolayısıyla bu da söz konusu bile değil. Tabii beşinci bir unsur, muazzam bir riyakarlık, ikiyüzlülük söz konusu. Uluslararası hukuku uygulamak için bombalamak, Amerika'nın bombalamasında Obama yönetimi resmen nanik yapıyor başkalarına. Mesela işte Bahreyn'de mesela öldürmelere hiç sesini bile çıkartmış değil. Amerikan tanklarıyla ve silahlarıyla yapılıyor. Çünkü orada Amerika'nın 5. filosu duruyor Bahreyn'de ya da Yemen'de, çok yakın bir müttefik. Sessiz sedasız izliyor sadece, izlemekle yetiniyor. Ne ona devirmeye ya da bir uluslararası müdahaleden bahsetmiyor Yemen'den de Bahreyn'den de. Altıncı husus olarak rejim değişikliği söz konusu bile değil bu kararda. Oysa bu Amerikan kuvvetleri, özellikle bu silahlı uçaklı, Kaddafi'nin bulunduğu yerleri, korunaklı yerleri, barınağı bombaladılar. Ve Kaddafi gene Şili'de yaptığı, pardon, Obama Şili'de yaptığı konuşmada da, Santiago de Chile'de yaptığı konuşmada, Kaddafi'nin gitmesi gerekir diye bir de hukukçu olacak, onu da araya sıkıştırıvermiş. Söylemiş resmen yani. Ve böylece özellikle de kararda öngörülen, yasaklanmış olan bir yabancı işgali de bu şekilde şey yapıyor. Yani yakında duyarsak diyor Marjorie Cohn, Libya'daki batılı güçlerin oradaki isyancıları eğitim ya da destek vermek üzere, lojistik destek vermek üzere orada kaldılar. Hiç şaşırmayalım diyor. İki nokta daha kaldı, onları da söyleyip bitiriyorum. Askeri eylem Libya'da çok tehlikeli bir emsal oluşturuyor diyor. Yani o zaman Amerikan yanlısı ya da Avrupa Birliği ülkelerinden yana bir şey almayan ülkelerin kesin olarak tehlike altında olduğu söyleniyor ki bunu başka yazarlar da yazıyorlar. Phyllis Bennis de mesela El Cezire'de yazdığı bir yazıda diyor ki Libya'ya yapılan bu müdahale Arap Baharı'nı budayı verir. Böyle bir çok tehlikeli emsal yaratması ihtimalinden bahsediyor. Dün de seninle konuştuğumuz iç savaş ve halkların otomatik olarak tabii yani Libya'daki halkın da dış müdahaleye karşı çıkacağını ve bunun da bambaşka sonuçlara da yol açabileceğini o da öngörüyor tabii. Yani Yemen'de ve Bahreyn'de çok ağır şekilde diktatörlüklerin saldırıları devam ederken onlara hiçbir şey denmemesi de çok tehlikeli bir emsal oluşturuyor diyor. Ve dokuzuncu olarak da Marjorie Cohn'un yazdığı unsur Obama'nın dün de sözünü ettiğimiz şekilde Amerika'nın kongresine seçilmiş yasama meclisine hiçbir şekilde danışmadan savaş ilan etme yetkisine tek sahip olan merciye tek kelime sormadan konuşması diyor. Yani bu işe girmesi diyor. Evet, günün sözünü tabii şey olarak gene de Obama'dan değil, hatta Fransa'nın İçişleri Bakanı'ndan da değil, dediğin gibi o kaynağı da araştırmamız lazım. Gerçi bütün Türk gazetelerinde Haçlı Sefer dediğini net olarak söylüyor. Guillain adlı adamın. Fakat bence en ilginç laf dün tartıştığımız Rusya'daki şey oluyor. Putin'in sözcüsü Haçlı Seferi ifadesi Putin'in kendi özel görüşüydü bir adam olarak demiş. Medvedev'in açıklaması ise Rusya'nın resmi görüşünü yansıtıyor demiş. Şahane. Gerçekten şahane. Rus yetkililer Kaddafi'nin yalanlarına inanmış demiş. Onu da Gates söylüyor. Yani absürt tiyatronun en harikulade örneklerini bütün devlet yetkililerinin ağzından görüyoruz. Bir 3-4 hafta önce kadar Gates ve diğerleri de inanmıştı o zaman Kaddafi'nin yalanlarına. Evet, onlar yeni uyanmış diyelim. Bu Rus yetkililer ama şeymiş. Peki araya gidelim. Libya'dan sonra diğer konulara da bakacağız. Açık Gazete. Şimdi ve burada. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete ile devam ediyoruz şimdi. Bir saatlik zamanımızı biraz da ekonomik kullanmaya çalışarak, yani hem siyasi hem hukuki açılardan ciddi problemleri olduğu ortaya çıkmakta. Tabii ki Mervan Bişara'nın da yazdığı bir şey var mesela de tekrar. Yani bütün retoriğe rağmen Kaddafi ve Kaddafiler aslında oğullarıyla beraber ülkenin başına gelen bütün felaketlerin başta gelen sorumlularıdır. Bunu da unutmayalım diye de ilave etmiş. Yani böyle bir şey yok diyor aslında. Libya iki ülkenin nasıl olması gerektiğine karşı ikiye bölünmüş bir halde değil. Bir bölünme varsa o da büyük bir çoğunluk özgür ve işte müreffeh bir Libya istiyor. Öbürü de oldukça küçük ama ağır şekilde silahlandırılmış bir azınlık. O da berbat bir rejimin şeyini sürdürmek isteyen bir bölüm diyor. Acı olan da bu zaten. Çünkü bu müdahale aceleyle yapılan ve sonuçları düşünülmeden tamamen yapanların kendi iç hesaplarını düşünerek yaptıkları müdahale sonucunda bu geri plana itilmiş oldu biraz. Ve işte sizin de dediğiniz gibi dış müdahaleyle bir en azından fiiliyatta bölünme durumu oluşmaya başladı. Daha da derinleşebilir bu. ileriki günlerde. Evet, babalarının çiftliği gibi yönetmekte olan bir aileden bahsediyoruz. Sürekli değiştiren ve üstelik de şizoid bir yapıyla. Evet, bunun devamına da bakacağız tabii ama Libya tam bir rezalete doğru gidiyor yani. Ve bu değerlendirmede bizim de dahil olduğumuz bir ikileme düşme, sürekli bir bocalama hali üzerinden isterseniz şeye de geçelim. Ben kendi adıma böyle uzaktan da olsa bir paralellik kurabildim. Dün yaşanan bir işte vekilin polis müdürüne tokat atması olayı vardı. Hı hı. Sabahat Tuncel. Evet, Sabahat Tuncel. Nevroz kutlamaları sırasında. Şimdi medyaya baktığımız zaman Günlük Gazetesi hariç olmak üzere gördüğümüz ağırlıklı olarak şu: kesinlikle kabul edilemez bir hareket. İşte büyük infial yarattı vesaire vesaire. Ama işte bazı şeyleri bağlamından çıkarttığımız zaman da anlamsızlaşıyor ve hap gibi insanlar için çok daha kolay yargı verilmesi kolay bir hale getirilebiliyor. Bununla ilgili örneğin başka şeyler de var. Bunun bir evveliyatı da var. Belki bundan da bahsetmek gerekir diye düşünüyorum ben kendi adıma. Örneğin nedir? Hadiseyi bir kere şey yapalım. Hadiseyi yani, bir kere tamam. Nevruz kutlamalarında BDP milletvekili Sabahat Tuncel bir polis müdürüne tokat atıyor. Bengi Yıldız da elinde taşla görüntülenmiş. Densizlik hesabı sorulacak demiş Erdoğan. Savcılıkta soruşturma başlatmış görebildiğim kadarıyla bu. Aslında çok büyük olarak verilmiyor gazetelerde bu. Ama mesela işte Star Şımarık Vekili'ye tepki diye vermiş. Büyük Millet Meclisi Başkanı Şahin bunları halkımız değerlendirecek demiş. BDP'de vekilleri savunamadı diyor. Sen ne diyordun? Ben de şunu diyordum. Bu hesabı sorulacak söylemi örneğin başbakanın. Evet. Bundan çok uzak bir zaman önce değil yine bir BDP'li milletvekilinin polis müdahalesi sonucunda kalçası kırıldı, bacağı kırıldı örneğin. Bunun hesabı soruldu mu? Bir, bunu bilmiyorum. Mutlaka sorulmalı ve sorulmadıysa da sorulması gerekir, evet, diyebiliriz. Bir ikincisi, bu haberler verilirken yani o işte BDP'li vekilin müdahalesi, ki adını da koyalım yani haddini aşan bir müdahale olduğunu da söyleyelim, ama onun arkasında ne yaşandı, öncesinde ne yaşandı, onun haberini ben göremedim hiçbir yerde örneğin. Bununla ilgili de mesela NTV'de şöyle bir şey var. Konuyla ilgili olarak elinde taşla yine görüntülenen BDP milletvekili Bengi Yıldız. Evet. Kendisinin demeci var. O demeci aktarayım. 3 saatlik bir çatışma süreci yaşandı orada. Biz belediye başkanı ve STK başkanları ile birlikte çadırdaydık. Gaz ve su sıkan, taciz eden polislerle göstericiler arasına girip sakinleştirmeye çalıştık. Bunlar görüntülerde yok. Bizim çadıra gaz bomba atılması, boyalı su sıkılması görüntüleri de yok. Bunlar olurken oradaki herhangi bir yetkili bizimle konuşma gereği duymadı. Ama benim elimdeki taşla görüntülendiğim son kare polisin basına servis ettiği bir karedir. 3 saat üzerimize gaz bombası atan panzerlerin önünü kesmek için taş aldık. Çünkü biz muhatap almayın, bize herhangi bir vatandaş gibi davranan vali ve güvenlik birimlerine karşı halk tepkisi gösterdik demiş. Evet, ayrıntısına yani bakmak lazım tabii. Kesinlikle bakmak lazım ve olayı değerlendirirken bunun içine değerlendirmek lazım. Hareket her ne kadar bir şiddet hareketi olarak tasvip edilemez bir hareket olsa da bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Bütünlük içinde değerlendirdiği zaman da insan bazı şeyleri daha iyi anlıyor diye düşünüyorum. %100, ama bu arada da şeyi net olarak koymamız lazım ki BDP'li Tuncel'in özellikle ve orada da ciddi bir şey yok, çatışma hali olmadan da, ben de o videoyu arkadaşlarımız sayesinde gördüm, tam bir şiddet şeyidir. Yani bir şiddet hareketi olarak tasvip edilemeyeceğini de söylememiz gerekir bence. Yani halka yönelik polis şiddetini görmezden gelen Erdoğan hesabı sorulacak diyerek BDP'lileri tehdit etti diye vermiş bugün Günlük Gazetesi. Halka yönelik polis şiddetini görmezden gelmesi Erdoğan'ın şüphesiz hesabı sorulması gereken ve mutlaka karşısına dikilmesi gereken bir şey. Ama polisin her yerde halka saldırdığına dikkat çeken BDP'li Tuncel, halka saldırıyı görmeyen başbakan hesap verecek derken, kendisinin yaptığı şiddet eyleminin meşru kılınmasını sağlayamaz hiçbir şekilde. Yani bildiğimiz bütün hukuk normları, biraz önce de şeyden okuduk yani işte, hangi Birleşmiş Milletler antlaşması olsun, başka çok daha eskilere dayanan, Mezopotamya'ya kadar geri götürebiliriz. Meşru savunma içerdiği takdirde ancak şiddete yer olduğu açık ve onun da, o savunmanın da başka bir şey yapmaya imkan vermeyecek şekilde. Yani Birleşmiş Milletler antlaşmasındaki öngörülen bu terimler aslında sadece Birleşmiş Milletler kurulduğu 2. Dünya Savaşı yıllarına ait bir şeydi. Çok daha eskilere dayanan, doğal hukuka kadar temeli giden bir şeydi zaten. Bu konuya ilgili olarak şunu söyleyebilirim ben de. Hani 15 saniyelik video görüntüsü üzerinden orada da ne bittiği üzerinde bir şey yapmakta aceleci olmamamız gerekir. Olmayalım ama şiddet yani bu şekilde savunulamaz. Yani BDP'li Tuncel kendi bir polis müdürünü ya da herhangi bir insanı, yetkili ya da yetkisi olmayan bir insanı tokatlamasını herhangi bir şekilde savunamaz. Ne olursa olsun şartlar. Zaten savunamamıştı. Hani demecine evet, baktığımız zaman savunamamış ama dediğim gibi bunu mutlaka bağlamı içinde ele almak gerekiyor ve görünen o ki kimse bağlamı içinde ele almıyor ve maalesef de odak kayıyor burada, buraya. Hukuk konusuna gelince bir de şey var tabii, hani hukuki metinleri böyle gökten zembille inmiş gibi çoğu zaman algılama eğilimi oluyor hepimizde. Ama hani Sofokles'in Antigone'sinden biri de hukuk ve meşruiyet, meşruluk ilişkisi. Doğal hukuk tabii ama evet. Yani ben hemen açık kitabı açar, kaplı kitabı açar ve derim ki şiddete karşı çıkalım. Şiddetten kaçınma öyle istediğimiz zaman giyip çıkartabileceğimiz bir giysi değildir. Onun yeri insan kalbidir ve o öz varlığımızın ayrılmaz bir parçası olmalıdır diyen Gandhi'nin bu anlayışının ben doğru olduğunu düşünüyorum. Yani şiddetten kaçınmayla korkaklık birbirinin zıddı olan terimlerdir diye devam ediyor. Şiddetten kaçınma en büyük erdem, korkaklıksa en büyük erdemsizliktir. Şiddete karşı çıkalım çünkü şiddetten hayır çıkarmış gibi görünen durumlarda dahi bu sadece geçici bir iyiliktir. Oysa şiddetten çıkan maraz sürekli ve kalıcıdır demiş. Böyle bir ben Gandhi'nin pasifizminin çok doğal hukuktan da kaynağını aldı. Yani Mandela da başka bir örnek olarak verilebilir ya da Martin Luther King. Yani bunun sonucunda çok ağır şartlar altında kalabiliriz ama sonuçta şiddet yoluyla elde edilen zaferin yenilgi anlamına geldiği kanaatindeyim ben de, çünkü geçici ancak kalıcı şey, yani PKK'nın bütün şeyi şiddete dayalı olduğu için meşruiyet göremiyor Türkiye'de. Yani böyle de bir sorun var. Temelinde şiddet olduğu için. PKK'ya nereden geldik şimdi? Kürt meselesinin özünde yatan temel meselelerden biri şiddet yoluyla mı yoksa şeyle mi, şiddetsiz bir, şiddete başvurulmayan bir mücadele mi olacağı meselesinden geldik. Burada tabii BDP'li vekillerle ilgili bir tartışmadan buraya geldik. O zaman şunu da söyleyelim. Hani %10'luk seçim barajı hala orada. Yani normal yollardan siyasetin %100 saklı önünü tıkayan bir engel. Bir ikincisi de yeni olarak bağımsız adayların seçim kayıt için 8.000 liraya çıkartılan bir ücret var. Bunu da söyleyelim. Hani bir köşeye sıkıştırma durumu da böyle arkadan da ilerliyor. %100 saklısın. Onunla sonuna kadar mücadele edelim. Şiddetle de öyle derim. Evet, peki bunu da böylece şimdilik bir kenara bırakalım ve şeye geçelim. Japonya'daki duruma, değil mi? Ha, bir de Suriye'deki, Suriye'de çok ağır. Evet, Suriye'de Yeşil Gazete'den benim gördüğüm en olayların iyi kapsamı. Çünkü sosyal medya ve ajanslar haberlerini Yeşil Gazete bizim için çok güzel bir şekilde derlemiş. Oradan aktarmaya çalışayım. Suriye'nin Dara şehrinde dün polis burada girişleri yasaklamış, çıkışları serbest bırakmıştı bu şehre. Bir katliam öncesi olarak biz de bunu maalesef algılamıştık, evet. Ve haklı da çıkmışız, evet, gibi gözüküyor. Ben de o detayı gördüm sonra maalesef, evet. Ömeri Camii'nde saat Türkiye saatiyle saat sabahın 2:30 sıralarında ağır silah sesleri duyulmuş cami etrafında. Göz yaşartıcı bombalar, görgü tanıklarının işte cesetler gördüğü söylenmiş. Rejim karşıtı protestocular camiye sığınmış. Yeşil Gazete'nin haberine göre etrafında 1000 kadar protestocu koruyucu zırh zincir oluşturmuş. Ömeri Camii'nde olan ama işte Beşar Esad ne yaptı? Güçlerine saldırı emri vermiş. Elektrik kesilmiş, ondan sonra da ateş etme. Evet, elektrikler kesilmiş şehirde. Ondan sonra dışarıdaki protestocuların da camidekilere yardıma gitmesine mani olunmuş. Ve katliamın boyutları da bu nedenle tam olarak bilinemiyor. Ama El Arabiya televizyonunun haberine göre de sinir gazı kullanıldığı falan da söyleniyor. Etraftaki evlerde çocuklar ve kadınların yaralı olduğu rapor edilmiş gene. Ve sonuç olarak 5 protestocunun öldürüldüğü söyleniyor. Ama tam rakamı da... Evet, yani ama çeşitli kaynaklarda da var, evet. Bu yani hem BBC'de hem de Anadolu Ajansı'nda, Ajans France Press kaynaklı 5 rakamına ben de rastladım. Ve 5. gündür, değil mi? 5 gündür devam ediyor. 10 gösterici de yaralanmış durumda. Protestocular sokaklarda devam ediyor. Japonya'ya geçersek önemli konulardan biri. Brokoli ve çiğ sütte anormal seviyede radyasyon tespit edilmiş. Deprem ve tsunami felaketinden zarar gören Fukushima nükleer santraline yakın bölgelerde yasal ölçütlerin çok üzerinde radyoaktif madde saptanmış. Bu tabii önemli bir sorun. Kyoto, Japonların resmi ajansı, haber ajansı Kyoto'nun haberine göre Ibaraki bölgesinde süt, Fukushima bölgesinde de brokoli saptanmış yüksek radyasyonunu. Fransa'da sistematik kontrol yapılmasını istemiş. Daha önce de taze balık ürünlerini, Japonya'nın en büyük ihracat ürünlerinden biri herhalde o, sistematik kontrol kararı almış. Bir ambargo söz konusu değil diyorlar. Reaktörlerden birine elektrik verilmiş olduğu haberi var. Tümüne reaktörlerden elektrik bağlantısı sağlanmış ama elektrik verilme sadece birine gerçekleşmiş galiba, evet. Şimdilik. Bir arada çok yükselen bir şey de olmuş. Çok yüksek bir radyasyon yükseldiği de görülüyor. Sonradan düşmüş tekrar ve suyun kaynama 100 dereceye yükselmiş. Bu çubukların içinde bulunduğu havuz, soğutma havuzunda. Fakat onu da sonradan 50 dereceye düşürmüşler. Yalnız beni en çok can evimden vuran açıklama şey oldu. TEPCO yetkilileri, yani hayattaki en büyük sivil nükleer facianın, krizin diyeyim, peki facia değil de kriz diyeyim, Japonya tarihindeki normalin çok daha üstünde tükenmiş deniyor onlara, işte tükenmiş yakıt denen çubuklar var. Normalde gerekli olanın çok daha üstünde, bütün tehlike sınırlarını aşacak şekilde depolamış oldukları ortaya çıkmış şeyin. TEPCO şirketinin. Evet, Japonya'nın bu konudaki zaten sicili de aslında son derece karanlık. Daha önceden de devam eden bu nükleer atıkları depolama konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorlardı. Yani zaten 50 yıl önce Amerikalılar tarafından tasarlanmış çok eski bir santral. 40 yıllık bir santral, 10 yıl yapımı sürmüş. Fakat neden yaptıklarını açıklamak durumundalar herhalde. Çünkü tamamen maliyetten düşmek için. TEPCO'nun bir suçu var mı sence burada? Ana amaç şey değil mi, maliyetleri azaltmak değil mi zaten? Evet, geliri arttırmak, giderleri kısmak. İşte zaten kural da ona göre yazılmış. Evet. O zaman bir suçu yok. İşte yok. Bu yüzden de zaten hukuki metinler böyle kutsal kitap muamelesi görmesin. Evet, o, benim bir itirazım yok buna. Hukuku savunmaya çalışıyorum. Metinleri değil. Ve şeyi de daha güvenli depolama yerlerine, yerlerinde kaldırmak yerine oraya koymasının tek gerekçesi maliyeti düşürmekmiş zaten. Biraz zor olacak diyorlar şey yeniden. Kamuoyunun güvenini kazanması TEPCO şirketinin, ama belki bir özür dilerler. Daha önce kazanmış. Evet, çok eğilerek, evet. 45 derece eğilirlerse, 90 derece pardon, belki halledebilirler. 90 derece işte. Değil mi? Olabilir. Ama yani düzenleme komitesi şeyi açıklamış, yani zaten TEPCO şirketi de 33 parçalık bir ekipmanı soğutma sistemleri içinde su pompalarını filan incelememiş, gözden geçirmemiş olduğu ortaya çıkmış. 548 lüzumsuz parça varmış orada. Fazla üst kata çıkardıkları bu şeylerden, çubuklardan. İyiymiş. Afetin ardından nükleer faciayla da savaşmak zorunda kalan Japonya'nın yeniden imarda kolay olmayacak diyor Deutsche Welle'nin haberi. Dünya ekonomisi ise bundan fazla etkilenmeyecekmiş. Ülkenin yeniden imarı 100 milyarlarca dolara mal olacakmış. Yaşasın ama dünya ekonomisi fazla etkilenmeyecekmiş. Bunu. Evet, sevindirici. Deprem ekonomik doping de olabiliyor deniyor ve zaten onun üzerinde de şey başlamış. Düzelme belirtileri Japonya'da, ekonomide toparlanma belirtileri de başlamış. Ama nükleer erime milli geliri de eritir diye de haberler var. Evet, zaten bu sabah yine Deutsche Welle'de duydum ben de. Eğer bu facia bu şekilde devam edip önüne geçilemezse, daha da kötüye gitmesi engellenemezse daha doğrusu, yani ekonomik açıdan da, hani insani boyutu, pek çok kişi ilgilendirmiyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü uluslararası basında çıkan yazılar genellikle bu eksende. Ama hani onları o zaman hassas noktalarından vuralım. Ekonomik açıdan da çok ciddi bir sorun olabilirmiş. İşte, Japonya için. Japonya ama. İçin. Şey doğru. Değil. Evet. Bu arada tekrar Türkiye'ye dönelim isterseniz Japonya'dan. TÜBİTAK, Hrant Dink düzenlenen suikast, Hrant Dink'in katliyle ilgili belgelere ilişkin bir rapor açıkladı. Şimdi şöyle, Hrant Dink'in katledildiği sırada o da bulunan bir bankanın Akbank şubesi bir tane kamera kayıtlarıyla görüntülerin kaydedildiği söyleniyordu. Hard disk'in TÜBİTAK'a gönderilmesine karar verilmişti. Çünkü silinip silinmediği araştırılacaktı bu sabit diskin. Silinmiş ise işte hangi program kullanarak ne şekilde ve ne zaman silindiğini tespit edilmesi ve yine silinmiş ise bu kayıtların geri döndürülmesinin mümkün olup olmadığının, eğer mümkünse de geri döndürülmesi talepleriyle yollanmıştı. Uzun süre geri döndürülemeyeceği yolunda imalar vardı diyeyim. En azından öyle bilgiler ulaşıyordu. Bilgi kırıntıları. İşte TÜBİTAK ekleriyle birlikte 4 sayfalık bir rapor yollamış mahkemeye. Şimdi raporda şöyle seri numaraları var. 3 tane hard disk var. Dijital analiz aracılığıyla incelemeye tabi tutulmuş. Bunlar konuşamadım, pardon. Ve herhangi silinmiş bir video dosyası tespit edilemediği bildirilmiş. Ama şu da var. Seri numaraları işte verilen hard disklerden bir tanesinde işte monitorcheck.tmp isimli dosyanın silindiği belirtilmiş. Ama bu dosyada Akbank Pangalt işte SB parantez içinde h.dink.e01 isimli dosyanın içinde yer alıyormuş. Hrant Dink'in adının olduğu bir dosyanın içinde yer alıyor. Bu ne anlama geliyor? Evet, onu sormak istedim. Çok kafa karıştırıcı bir şey çünkü. İşte bilmiyoruz bir de. Dava avukatları mahkemeden TÜBİTAK'tan yeni bir rapor isteyerek bu dosyanın ne anlama geldiğinin açıklanmasını talep edeceklermiş. Yani TÜBİTAK böyle Türkiye tarihinin, yakın tarihinin diyelim en büyük cinayetlerinden biriyle ilgili böyle anlaşılmaz bir rapor mu yollamış? Evet, yani ve de silinen dosyalardan biri de ismi H. Dink kısmi olarak. Ama içinde video dosyası yok deniliyor. Bu ne demek? Hrant Dink'e ait olabilir mi bu dosya, silinen dosya? H. Dink, Hrant Dink demek olabilir mi? Bir ihtimal. Bunu kestirebilmek için TÜBİTAK gibi çok yüksek düzeyde bir bilim kurulu olmaya lüzum yok herhalde. Neyse, geçelim onu da. Bir de Türkiye'den Orgeneral Radikal Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfa haberi de şey, gazeteci dinletmiş diye Orgeneral Büyükanıt'ın Genelkurmay ikinci başkanı olduğu 2001'de akreditasyon için başvuran gazeteci Utku Çakırözer'i dinlettiği ortaya çıkmış. O dönemin Milliyet muhabiri, kontrol altına alınması Büyükanıt, Yaşar Büyükanıt paraflı belgede dönemin Milliyet muhabiri Çakır Özer'in kontrol altına alınması sonucu elde edilen bilgiler varmış. Bunun ne demek olduğunu da TÜBİTAK'a mı sormak lazım, yoksa emekli Orgeneral Yaşar Bey'e mi? Yok, yani kontrol altına almanın çok açık bir anlamı var da. Hani gazeteci değil mi sonuçta? Evet. 4 telefon görüşmesine yer verilerek akreditasyonun iptali istenmiş. Akreditasyonunun nedensiz 2 kez iptal edildiğini söylemiş Abdullah Kılıç'ın özel haberi. Bu da Radikal Gazetesi'nde. İlginç değil mi bu da? Yani... İlginç ama sıklıkla rastladığımız şeyler bunlar. O yüzden çok da fazla böyle heyecan gösteremedim. Sedat Ergin çok vahim bir durum demiş. Utku Çakırözer'in kendisi de şimdi galiba Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi sanıyorum kendisi. Kanunsuz dinlemeler bitmeli artık demiş. İyi bitsin. Evet, çok güzel olmuş her şey yani. Bugün iyi bir şey. Bu şekilde bugünkü birinci saatte tamamlayabiliriz. Daha doğrusu Açık Gazete'yi, kısa Açık Gazete'yi bu şekilde tamamlayabiliriz. Fazla önemli bir şey dışarıda bırakmadık. Bir de şey var tabii. TÜSİAD'ın raporunu da söyledik ana hatlarıyla. Söyledik, çok fazla üstüne duramadık. Bir de Amerikan askerlerinin ikinci Ebu Garip skandalı var Afganistan'dan işte. Köyleri öldürüp Taliban militanıymış süsü vermek, onlar işte cesetlerle abuk subuk resimler çektirmek, evet, falan gibi. Neyse, bunu da bu kadar söylemiş olalım. Olağan kabul etmenin son derece güç oldu ama maalesef olağan kabul edilecek durumlar bunlar. Peki, çıkalım mı? Çıkarken de bir parça daha dinleyebiliriz. Gene Louisiana Red dinleyelim. I'm too poor to die diyor doğum gününde. Ölmek için çok yoksulum. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Last night I had a dream. I dreamed I had died. The Undertaker came to take me for the ride. I couldn't afford a coffin, embalming's kinda high. I jumped up off my deathbed, 'cause I'm too poor to die. I'm in trouble. Trouble is all I'm worth. I'm even having trouble trying to leave from this old awesome earth. Dream at the cemetery, I couldn't afford enough to pay the grave diggers to cover me up. It costs a lot of money, horse, they was union men. I guess before I die, I better think again. I'm in trouble, and I'll tell you the reason why. I'm too much trouble, people. I'm just too poor to lay down and die. Dream I met the devil. He was waiting at the gate. He said, come on in, Red. You're not a minute late. He said, lead me to his kingdom. Lead me by my arm. But he wouldn't move my body unless I raise his palm. I'm in trouble. And I'll tell you the reason why. I'm just too poor, people. I'm too poor to go lay down and die. Açık Gazete.